pena na na la na kotia e pai wa na mu na la na la na limite le la na mi to ya pa to yo ko lo ba de mo ina sando pe ke Ndinga poesia nzoto na ngea ni bato nyoso na kati ya quartier pe mboka mobi ba epi tena amwa siki toko hotel lungi na ngea hotel couleur na ngea nzoto suki kita fi da ma peka na tambo la poesia bato nyoso na mwana songo moto nyoso ale kapembe na ngea kaka ifo a baluka voiture de tende kapembe na ngea ifo kape ta klakson c'est pas possible na na kwa ki kuyi mwa kuyi na sambo te nala ina ba ba ni ba ya kisasa na loye na epai na biso olobi obala ngai olaki ngai olobi ozali na ngomba kuna oza koyekola kelobi na lobi ntango okosisa okoma moto ngai nazwi mobali ya jeune mpe aza na avenir kelobi ya kokoma moto monene tokozwa biloko nyonso ekoka na biso nala nasambwa ndenge oyo baboti na ngai bazeli bolaki biso oyo ya kopesa masangana mbongo samedi mobima esili kaka boyo tokozela bino moi ya boye te naloba nini na bakoko na ngai angai mwana mama na bebi nzoto naloba nini na kati ya kartier nala nalibite lelo na biso ya bato yoko lobae te boinga sango pekei nalake kobala moninga nanga andaka pepe nanga na kotia ye pai wapi mwana muna andaka pepe nanga na kotia ye pai wapi mwana muna na la na dibite le na na miso ya pato yoko moto ya pamba mpona présente yo ye nalobi ya camarade na ngai naza kotiai na kigusi bandako asukelanga basani ekpekese ya moto na ntango elanga asukola makolo géographie esila te nala obali ye bino mibali ya kinsasa nayebi ndenge na bino bino kotia ye pai wapi mwana monala nalobebitika motema nala kobebitila binanga mwana ya moto e natambolaki elongi likolo na kati ya kinsasa lela nakomi kotambola elongi na se kitoko na ngai ekei na maye osambwisi nga okosika na nibalango nala naloba nini nkambo ya nsoni boyebonala